Welkom iedereen bij IT-bende 111 van 15 juli 2011. Dus ik vind het allemaal mooi, 2011. In de box hangen Sali Kilic, Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We zijn nog op zoek naar Da. We kunnen hem even niet vinden, maar we zijn gewoon van start gegaan. Bart heeft 1 minuut geleden Google Plus geactiveerd. Yeah! Ja, daar word je ook niet vrolijk van. Je hebt meteen een vriend, want we hadden daar net even voor de podcast over, dat er eigenlijk de slapende accounts lijken te zijn bij Facebook. Als je dus op al je e-mailadressen die je hebt lijken, ik weet eigenlijk wel zeker dat er op Facebook daar accounts van zijn. Dus in de database zijn daarvan gegevens bekend. Met mensen die jou 5 jaar geleden via zo'n algemene adresboek uitnodiging of weet ik veel wat hebben uitgenodigd. Die staan allemaal te wachten. Dus op het moment dat jij zo'n slapend account activeert, dan heb je ook in 1 keer die verzoek van die 5 vrienden die je 5 jaar geleden hebben uitgenodigd. Die heb je ook meteen in dat account staan. Ja. En ik merk nu aan jou, nadat ik jou 1 minuut geleden heb toegevoegd, dat jij meteen ook een vriend hebt die staat te wachten, dat ook Google deze strategie toegepast heeft. Dus ja, waarschijnlijk zijn dus op alle e-mailadressen in de wereld die bekend worden gemaakt bij Google, Google Plus accounts nu al aanwezig. Het is natuurlijk een logische manier van werken. Maar het is toch een beetje vaag dat het op die manier werkt. Ja. Google Plus heeft nu ondertussen in beta, terwijl allerlei users nog steeds niet erop kunnen komen, 10 miljoen gebruikers. Dus we zijn we're going strong met het Google Plus gedeelte. Is dat veel? Is dat te verwachten? Nou, ik had wel het idee van, er zijn al een aantal dingen fout gegaan bij Google. Weet je, het hele Buzz en Wave en weet ik veel wat allemaal. Ik heb wel het gevoel dat mensen die nu op Plus zitten, dat ze allemaal wel zoiets hebben van, ik ga ook wel even een paar mensen uitnodigen. Ze vinden het interessant of zo. Nou, en je kan het sharen. In Google Wave kon je niks publiek maken. Je kan nu bepaalde dingen die je schrijft, kan je zeggen van, dit is een publiek item en dan kan je naartoe linken. Ik heb nu ook in de lijst al 2 items opgenomen. Dat zijn gewoon rechtstreeks Google Plus verhalen, zal ik maar zeggen. Dat is natuurlijk een groot verschil met Google Wave. Google Wave was zo afgeschermd. En dit is heel groots opgezet. Wat ik wel... Ja, er is nog iets anders. Google Wave was, wat echt het allerirritantste aan Google Wave was dat alles gefragmenteerd was. Je had iets hier, je had iets daar en je had geen idee waar het was. Ik niet na een tijdje. Ik had echt op een gegeven moment 5 projecten. En toen gingen al die 5 projecten door elkaar lopen en toen heb ik het maar gelaten. Toen ben ik het ergens anders gaan doen. Want het was echt niet overzichtelijk meer. En als je hier nu kijkt naar hoe ze die cirkels geïnterpreteerd hebben met allerlei verschillende stromen. En dat het bij elkaar komt en uit elkaar gesplitst kan worden. Ik vind dat heel intelligent gedaan. Mm-hmm. Ik vind dat eigenlijk het pluspunt over Facebook. Ja, ik vind het heeft wel kans om Facebook... De pas af te snijden. Ik vraag me alleen af of dat wel het doel is van Google. Want als ik die zwarte balk aan de bovenkant zie, dan denk ik dat Google Plus een Trojan horse is. Namelijk dat die writer optie die opeens overal bovenaan staat, een stimulans is om iedereen naar de Google way te krijgen en alles maar in writer en reader en alles wat maar in die zwarte balk daarboven staat. Ik denk dat wat Google Plus nog helemaal niet gezegd heeft, maar wel van plan is, is dat zij de zaak heel erg aanspreken. Ik denk dat jij, want hoe cool is het als jij allerlei applicaties kan aanbieden waarmee je eigenlijk je bedrijf kan draaien. Als je dan ook nog eens een sociaal netwerk kan maken die zo gesloten kan zijn als dat jij wil, net zoals bij Jammer. Mm-hmm. En dat je dus dingen intern kan delen. Nou, dan kan je een cirkel maken met je mensen van je bedrijf en dan ga je lekker daar netwerken wanneer dat nodig is. Dat is ook veel beter geïnterpreteerd, want dat is natuurlijk ook al de klacht die Bart altijd al uit over al die netwerken, dat hij niet de ene vrienden met de andere wil mixen enzovoort. Dus Bart, ja, dat was inderdaad prominent, let's go. Op de eerste pagina aanwezig, cirkels, dat klinkt goed. Ja, moet je kan echt heel mooi groepen maken. Het is, je zou kunnen zeggen, het is weer een stukje verbeterd, maar... De irritatie die jullie schijnbaar niet hebben, die ik heb, is dat allerlei mensen mij weer aanschrijven, wil je vriend worden? Ik ben de afgelopen dagen belaagd door mensen die via Netlog, weet jullie wat Netlog is? Mm-hmm. Is dat ook zo'n club? Ja? En echt totaal uit den vreemde mensen die ik jaren niet meer gezien heb, die zeggen, kunnen wij niet, ja? Maar heel veel. Is Netlog nieuw of is dat, heb ik dat gemist? Nee, dat is irritatie niet helemaal. Netlog is gewoon wat anders en dat is wat ouds. Maar nee, misschien dat begrijp ik. Maar mijn irritatie is dus dat mensen mij allemaal tot vriend bombarderen of vriend willen maken. Ik heb daar geen behoefte aan. Ik word in een netwerk gesleurd. Waar ik, want er zit toevallig eentje bij die ik wel wil kennen. En die zit dan weer niet op Facebook of wat dan ook. Hè? Dus je wordt daar ingesleurd. Ik ben daar helemaal niet blij mee. En wat ik me afvraag is, wat doen grote bedrijven die... bijvoorbeeld tegen het gebruik van Facebook zijn. Ik weet dat grote banken, grote accountantskantoren, mag je niet op Facebook zitten. In Amerika mag je als rechter niet op Facebook zitten. Mag je dan wel op Google Plus zitten? Dat is even de vraag voor mij. Ja, ik denk dat dat nog niet bekend is. Het is natuurlijk weer een social network. Dus ik denk dat er gewoon algemeen moet worden gezegd in de instanties dat het niet specifiek Facebook is. Want waarom dan niet Hives of Netlog? Of wat je dan In Nederland mag je als je gaat solliciteren, daar kwam ik ook achter, dan dachten mensen van nou is leuk als ik een Facebook account heb. En dat blijkt dus een negatieve effect te hebben op de als je aangenomen wil worden. En als je bij een bank werkt of zo, dan wordt je verboden om Facebook te gebruiken. Oké, maar je kan wel, je wordt juist wel weer gewaardeerd als je een LinkedIn account hebt, begrijp ik. Nee. Ze willen je helemaal... Of dat nou bescherming is van hun eigen personeel. Of dat het een policy is dat ze bang zijn dat je bijvoorbeeld dingen over klanten gaat doorvertellen. Ja, ja. En dat is bij rechters natuurlijk heel... zijn voor hun eigen naam. Ze willen niet dat jij erop komt, omdat als jij iets doet, dan word jij gelinkt aan je werkgever. En dan krijgt de werkgever een slechte naam. Ik weet toevallig van een Nederlandse bank dat ze daar nu bezig zijn om hun medewerkers dat wel... gewoon te laten doen, maar een hele duidelijke scheiding aan te maken tussen persoonlijk en werk. Ja, ik denk dat het verbieden een hele foute insteek is. Je kunt het namelijk niet verbieden. Ik denk dat je veel beter kunt de weg in kunt gaan dat je mensen opvoedt hoe het te gebruiken. En ja, maar dat, zo werkt het niet bij grote bedrijven. Over wat je zegt. Nee, maar bij grote bedrijven werkt het zo dat als er ergens in het bedrijf een melding is van je moet dit niet doen, want dat vinden ze niet goed, dan zijn alle mensen met ambitie die zeggen, oh, wegwezen. Huh? Ja, maar Luc, de andere kant is ook tegelijk dat als niemand van een bedrijf, een heel groot bedrijf, als niemand een Twitter-account heeft, niemand een Facebook-account heeft, en iemand wordt ontslagen en wordt boos, dan is er één iemand van die bank of één iemand van het grote bedrijf die echt alle vuile was buiten zet en niemand die daar iets over kan zeggen. Omdat er dan zeg maar 700 man geen Twitter-account hebben en één boos iemand wel. Nee, luister, het gaat er me niet om dat ik het eens ben met de policy. Ik wijs er alleen op dat die policy er is. En dat je nu dus ziet met Google Plus dat we weer een nieuw uitbreiding, verbetering, aanpassing van sociale netwerken zien. En dat de negatieve kanten, die schijnbaar door bedrijven gezien worden... er niet zijn. Kijk, ik ben geen voorstander van sociale netwerken. Ik vind dat het allemaal niks uitmaakt en dat mijn e-mail voldoende is, maar ik ben gewoon nog een hele oude, onaangepaste persoon. Want er zitten hier ook jongens met Facebook, die zitten de hele dag, die hebben niks meer. En een van de dingen die ik daarmee van de week uitvond is dat zit hier dus iemand met 6000 foto's en weet ik veel hoeveel, ja. En dat kan hij dan meer, dan gaat hij een tweede Facebook account aanmaken om dan dat door te schuiven, zal ik maar zeggen, die extra foto's. Heel ingewikkeld. En dan zeg ik, ja, maar als je het nou kwijt bent, of als je het wil archiveren, kun je het dan even op je harde schijf zetten? Nee, dat lukt niet. Ja? En toen zei ik, waar je dus mee bezig bent, is een heel tijdelijk... Je hebt een autonome zone voor jezelf gemaakt, die heet je Facebook-account. En zie je wel de nadelen daarvan? Namelijk dat je wel heel erg tijdelijk ben. Dat het vast bij de CIA nog 100 jaar vastgehouden wordt. Maar voor de rest niet. Ik denk dat het een deel niet overal geldt. Ik weet ook niet zeker of het bij Facebook wel geldt. Want in ieder geval, volgens mij, bij de nieuwe Picasa, wat niet meer bestaat, maar nu Google Foto's of zo heet. Ja? Sinds vorige week. Ongelooflijk, geen Picasa meer. Ik dacht dat het een voorstel was, maar nee, is het er al doorheen? Nou goed, ik weet niet of het al helemaal doorgezet is. Ze hebben wel, als je dus voor het eerst een Google Plus account opent, zegt hij wel van, wil je Picasa koppelen aan dit Google Plus account? En het schijnt dus ook dat mensen dat gedaan hebben en vervolgens alle links naar hun, die via blogs of zo naar hun Picasa account hebben gemaakt, dat die allemaal verbroken zijn. Dus even wat beta issues bij Google Plus. Maar dit even terzijde. Volgens mij kan je uit Picasa al je foto's downloaden. Dus het ja, maar dat zal best zo zijn. Hij had het specifiek over Facebook. Hij heeft niet alleen foto's, maar allerlei berichten die hij de afgelopen jaren had. En toen, we zijn een boek aan het schrijven over meta-apps en zo en dat soort dingen. Hij zei, oh, ik heb zoveel verschrikkelijke leuke meldingen van allerlei mensen uit de wereld. Ik zeg, kun je ze eventjes eruit halen? Nee, dat kon hij niet. Dan moest hij kleine stukjes pakken en dan per pagina, zou ik maar zeggen, gaan zitten kopiëren. Mm-hmm. En toen kwam ik er dus achter dat, hoewel deze man ongelooflijk goed verbonden is met allerlei trends in de wereld, dat dus heel tijdelijk is. Dat daar geen, wat je toch met een website een beetje hebt en wat je met een blog al minder hebt, is, daar zit je kunt er geen structuur in aanbrengen in wat je erop zet. Nee, ik denk dat misschien is dat iets om Facebook plus te maken, hoor. Ja? Ja, maar de wezenlijke kwestie is namelijk, we komen nog zeker in sociale netwerken om in informatie. Niet alleen 200 namen of deze man heeft 5000 vrienden of zo, weet je wel, dat werk. Hoe ga je dat organiseren? En dan zie je trends waarbij je dat hier in Google plus door circles een beetje beter kunt doen. Je kunt er foto's aan toevoegen, dat soort dingen. Maar ik mis het. Wat ik mis zijn apps. En ik ga misschien hier een groot geheim weggeven. Wat ik graag zou willen is, ik wil een app hebben die van al mijn vrienden ik noem dat maar een face cloud zou kunnen maken. Dat wil zeggen een beeld waarbij de foto's van mijn vrienden met hun relatie, dat wil zeggen werk is rood en seks is geel of hoe dan ook. Ja? Waarbij ik een plaatje kan hebben waarbij alle foto's van de mensen die ik op Facebook ken in een soort beeld staan. Ja? He, dus dat wil zeggen, mijn vriendin staat heel dichtbij met een geel lijntje en mijn werkgevers of mijn werknemers staan er ook in. En afhankelijk van hoe vaak ik met ze communiceer of hoe lang ik met ze communiceer, daar kan je wel een mooie dingen voor bedenken, komt dat plaatje dichterbij. Maar dan kan ik dus in een vrij korte manier zien hoe mijn sociale omveld zich beweegt. Is dat niet meer een interpretatie van hoe het nu op dit moment al is? Dus gewoon een andere interpretatie? Een andere weergave. Nee, ik heb het over een app. Hè. Ik heb, ja, oké. Okay. Maar een app die een view laat zien. Die een face cloud laat zien. Net zoals we tech clouds hebben. Hè. Zodat je een beetje kunt zien waar zit die persoon. En ik zou dat bijvoorbeeld graag ook willen zien van politici. Hè. Of van mensen die belangrijk zijn. Want dan wil ik weten, hey, die astroloog die elke dag, hey, dat is toch wel grappig, niet? Dat soort dingen. Of die lobbyist. Ja. Nou, dat soort, sowieso. Of gewoon Jap Jum, gewoon links onder dat werk. Nou ja, interfaces naar dat soort data zijn altijd interessant. Ik zal een link op de IT-bende site zetten naar een artikel wat net in de mail of zo in Engeland stond. Over foto's. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar dat zijn dan foto's die laten de plek zien waar een Flickr foto is genomen en de plek waar een Twitter berichtje vandaan is gekomen. En dan krijg je dus een interpretatie van de wereld te zien, dus ook weer een andere view van hoe de data is. En die is onwijs interessant. Vooral als je naar Europa kijkt, er werd beweerd in dat artikel dat Engeland gewonnen had qua Twitter berichtjes enzovoort en qua density van hoeveel er gedaan wordt met die netwerken. Maar ik wilde toch wel tegenspreken hier in de IT-bende podcast, want ik vind toch, als we naar die foto kijken, dat Nederland gewonnen heeft. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Ik zie totaal geen. Ik zie gewoon een heel grote lichtflits, lichtstip als ik naar Nederland kijk op die foto's. Ja. Vooral in de buurt van Bartenbroersen. Ja, ja, het zou kunnen zijn. Wat mij opvalt daarin ook. Ik heb de laatste weken heeft iemand mij geabonneerd op een Duitse club. En die heet Pressetext Monitor. En ik even weet niet of ze hem. Ja, die hebben ze. www.pressetext met tekst.com. En daar staat nieuws op. En dat is een Duitse club. Die heel andere informatie geeft. Je hebt het er net over dat de Engelsen alleen naar zichzelf kijken. Nou, deze kijken dus alleen naar, zeg maar, voor Duitsland interessante berichten. En dan krijg je precies dat zelfs, dezelfde soort verhalen. Neem een voorbeeld over de verslaving aan games. Hè. In Amerika is daar dan onderzoek gedaan door meneer, wat was het ook weer, Nicholas Carr. Ja. En dan krijg je een heel bericht van een Duits onderzoeksinstituut. Die zegt, nee, maar in Duitsland is dat niet zo. Dat valt allemaal wel mee en dat soort dingen. En ik vind dat dus een soort lokalisatie of eigenlijk het lokale suffertje fenomeen in de internetberichtgeving. Oké. Okay. Hey, bedoel je weet toch, de lokale krant vindt hun eigen branden altijd het grootste, hè? Ja, ja, ja. Is... Maar goed, nee, maar ik vind, heb je die foto's gezien over het artikel wat ik bedoel? Op dit, nee. Het staat op, ondertussen op de eerste pagina, artikel 3. Ja. Maar oké, okay, waar we het eigenlijk over hebben is ook een trend van hallo jongens, sociale netwerk zet het nog door. Ik zeg dus, het zet niet door, het wordt veel te gevaarlijk. In Amerika zijn er dus nu afgelopen week allerlei wetsvoorstellen. In feite getorpedeerd was een wetsvoorstel om alle sitegegevens, dus waar je geweest bent, niet de inhoud van je berichten, maar je site bezoeken, dan een jaar of twee jaar vast te gaan houden. En het vreemde is dat de senator die dat in eerste instantie in de Patriot Act wel heel erg mooi vond, nu daar toch tegen is, want dat zou betekenen dat je jaren nadien gewoon kunt gaan zitten kijken waar iemand in zijn jeugdjaren, zou ik maar zeggen, geweest is. Mhm. En ik denk dat vind ik toch te gevaarlijk. Hè? En in Nederland worden die sitegegevens al 6 maanden bewaard. Maar daar is nu politiek toch weer rumoer over. Want ze beseffen ook wel dat als ze 6 maanden bewaard worden, dat ze ook wel 60 jaar bewaard kunnen worden. Ik denk dat het heel moeilijk is om dat allemaal uit te wissen. En zeker als jij al begint over het backuppen van die gegevens, komen er binnenkort inderdaad Facebook en Google Plus services die dat aanbieden. En die gaan natuurlijk al helemaal dan weer niet alles wissen, omdat dat wil je dan toch ook niet. Nou, er was een leuke voorbeeld deze week. Er is een vanwege die schietpartij in Alphen, er was ergens heeft die man een wapenvergunning gekregen en er was een e-mail over met een pdf waarin gestaan zou hebben dat hij psychiatrisch opgenomen was enzovoort enzovoort. Die is verloren gegaan. Er is een heleboel consternij over dat die pdf gewist zou zijn. Maar wat het angstige is, dat eruit blijkt dat alle politieberichten sowieso 20 jaar vastgehouden worden. Ja, dat is dus zelfs, al heb je geen strafblad, niks. Alles wat de politie onderling doet, wordt 20 jaar gearchiveerd. En dat is bij wet geregeld. En dat wist ik niet. En dat dacht ik van, nou, is toch een hele tijd. Ja. Ja, dat zijn angstige dingen die in zo'n nieuwsberichtje dan naar buiten komen. Dat dat allemaal al geregeld is. Dat alle, als er bij jou wordt ingebroken en er staat een politieman voor de deur die even intikt. Hallo, er is hier ingebroken, dit en dat. Ja. En ik heb toevallig gezien dat die meneer Picasso aan de muur heeft hangen. Ja, dat staat dus 20 jaar, staat dat daar. Maar heeft het ook niet gewoon te maken met verjaringstermijnen van... Dat dacht ik ook. Ik dacht dat verjaringstermijnen van bijvoorbeeld misdrijven en overtredingen, dat soort. Nee dus. Want? Nou ja, dit, alles wordt 20 jaar vastgehouden. Maar wat wij net zeiden over dat Facebook eigenlijk voor elk e-mailadres wat ooit is uitgenodigd al een account heeft opgezet, heb ik in de praktijk gezien, ik denk dat er wel 3 jaar tussen zat, tussen de uitnodiging die ooit verstuurd was aan dat mailaccount en het moment dat het account geactiveerd wordt. Dus zelfs dat soort gegevens die blijven binnen Facebook al 3 jaar, in de database staan. Nou, eigenlijk wat ik me nu net bedacht is dat het gaat weer eigenlijk ook voor een groot deel over privacy, zeg maar, over hoe je privacy buiten jouw eigen controle eigenlijk gedeeld wordt. En ik bedacht me eigenlijk dat er ook een soort van onevenredige verhouding is tussen hoe mijn privacy gebruikt wordt door anderen, maar dat degene die mijn privacy beïnvloedt of gebruikt, dat die niet even transparant is in zijn eigen handelingen en bedoelingen. En ik denk dat de angst ook een beetje daar vandaan komt. Want ik weet niet evenveel over Mark Zuckerberg als wat hij over mij weet, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, dat was, vond ik een interessante gedachte even. Oké. Wat kunnen we... Ja. Kunnen we het Google Plus gedeelte achter ons laten? Of is er nog wat nieuws? Is er nog wat over te roepen? Ja, ik weet het. Ik denk dat we klaar zijn. Jij bent er helemaal klaar mee. Ja, ik heb het net gehad. Misschien kunnen we het over Windows 8 hebben, over de server. Nou, ik als ik dit verhaal even toen nog terugkom. Ja, ik zat het net af te sluiten. Wat komt de software op de markt om je privacy te beschermen? Hè? Want als ik luister naar mensen die daar echt diep in zitten, weet ik veel, die jongen van Accessful, Job Gonger heb. Die schijnt een heel pakket voor zichzelf gemaakt te hebben om zich te beschermen. Die gebruikt allerlei coderingen en encryptie en weet ik veel wat. Die heeft dat goed opgezet. Wanneer komen de pakketten op de markt die de eenvoudige boerenlul zoals ik daar ook in helpen? Oei, wel. Nou, TrueCrypt. Nee, ik heb het niet over, luister, ik heb het niet over het gebruik dat er een encryptieprogramma is. Ik wil een programma wat ik op mijn computer kan laten draaien en wat net zoals Kaspersky zorgt dat ik redelijk veilig ben. Dus als ik zo stom ben om een Facebook-account te maken, dat die zegt of als ik bijvoorbeeld in Facebook een codenummer of een ander paswoord ga zitten versturen, ja, of voor mijn part een blote foto, ja, maar dat dat systeem zegt, ho, even niet doen. En dat gewoon zorgt dat het wat veiliger is. Want het wordt voor de eenvoudige gebruiker onoverzichtelijk. Wat is nog veilig, wat is niet veilig? 24 keer per dag krijg ik een e-mailtje van de ING. En op een gegeven moment denk ik, nou ja, dat zal nou wel een echte zijn, hè? Ja. Of nou, van de... Ja. Ik heb daar wel een idee over. Want ik zag in de lijst ook Identity staan van Mozilla. Ja. En ik weet niet, Martin, jij hebt het toegevoegd, neem ik aan? Ja. Het is een identity van Mozilla is een nieuwe iets, relatief dan. Het is gisteren geïntroduceerd. Het is dus eigenlijk een browser identity met de bedoeling dat we daarmee ja, echt voor zeker iemand kunnen identificeren. En dat je daarmee dus zou kunnen inloggen. Maar dat zou een goede stap kunnen zijn. Alleen ik heb nog niet omdat het gisteren geïntroduceerd is, heb ik me nog niet in alle technische details verdiept. Okay, het gaat die richting uit. We gaan dus zorgen dat uiteindelijk de gebruiker een schil om zich heen gaat bouwen van encryptie en identiteit en dubbele checks en zo. En natuurlijk merken we dat al. Dat als ik een keer bij Facebook het verkeerde code intik, dan moet ik weer een andere. En dan gaan ze vragen hoe mijn moeder heette en mijn vader en dat soort dingen allemaal. Hè. Op zich vind ik dat dus al goed. Maar dat zou op een andere manier geïntegreerd moeten zijn. Want de eenvoudige boerenlul wordt er gewoon helemaal gek van deze problematiek. Ja, goed, browser ID is natuurlijk een browser ID. En nou zit er in een gemiddelde gezin 3 mensen op zo'n browser. Dus ik weet niet of dat wel ook dan de weg is, zal ik maar zeggen. Dus of browser ID lijkt een goed idee, half. Maar ik heb toch nog hier en daar mijn twijfels over wat ik nu zie, zal ik maar zeggen. En of dat dan wel echt de weg is. Het helpt natuurlijk altijd als je een ID hebt voor een familie of een groep. Ja, maar je kon ook per browser kan je uit verschillende ID's kiezen. En je kan waarschijnlijk dan elke ID lokaal ook met een paswoord beveiligen. Maar je ID is dan wel overal inzetbaar. Dat is het mooie eraan. En wat helemaal mooi zou zijn, is als ze privacy instellingen ook overdrachtelijk kunnen laten meenemen. Dat als ik zeg van ik wil dat mijn vrienden mij kunnen vinden en mijn content kunnen vinden En mensen in hun cirkel, maar daarbuiten niet. Of alleen in mijn eigen cirkel. Dat soort dingen ook meegenomen zouden kunnen worden. En dat ik dat niet bij Facebook en Google Plus en Netlog en weet ik veel waar moet instellen. Het heeft een voor- en nadeel. Want ik heb daar ook over dat soort dingen heel diep nagedacht. Maar als je dus de gebruikers mee gaat sturen, in wat voor setting dan ook, dan kan je toch daar een soort profiel van bouwen. Zoals we net al zeiden dat Facebook al doet. Mm-hmm. Als je dus ook maar een deel van dat profiel opengeeft via zo'n soort identity systeem, dan kan je dus alsnog mensen herkennen. Ja, het zou dus eigenlijk maar alleen de inlog. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat als je een identity hebt als persoon, dat je dus een identity hebt voor poker.com en een identity hebt voor je werk en een identity voor je privé vrienden familie site. Dus je hebt die hele concept is ingewikkeld. Een deel van wat er nu op Google Plus met die cirkels gebeurt, doet dat. Alleen hangt dat natuurlijk op één Google ID. Dat is ook niet echt geweldig. Maar plus het gaat naar buiten toe. Waar jij het nu over hebt is dat jij je eigen identiteit wil opsplitsen. Maar nu splits je eigenlijk andermans identiteit op. Want iemand kan bij jou op werk zitten en bij kennissen. Mm-hmm. Maar dat wil nog niet zeggen dat wat iemand anders over jou schrijft, dat voor jou ook nog eens relevant zou hoeven zijn. Nee, maar wat jij dus aangeeft, als je dus bepaalde delen van zo'n profiel dan die met drie identities naar buiten treedt, toch doorgeeft, dan zou je dus veel makkelijker kunnen interpreteren dat het toch hetzelfde ID is. Dus dan kan ik toch herkend worden op de banenzoeksite als dezelfde persoon die de hele dag op poker.com zit. Ja, zo. Ik denk dat dat zolang dat het geval is, is het gewoon een identity systeem niet oké. Dus dit is een stap in de richting, maar ik denk niet dat dit de stap is of zo. Ik geloof ook niet dat Mozilla op dit moment dat beweert of zo, hoor. Nee, maar ik vind het wel interessant. Kijk, je hebt nu al volgens mij een aantal jaar bestaat OpenID. Mm-hmm. En eerlijk gezegd, ik ken niemand die tegen mij heeft gezegd dat hij een OpenID heeft. Terwijl het een hele goede oplossing is om gewoon één inlog overal te gebruiken. Wat ik wel zag gebeuren, is dat Yahoo en Google en Facebook, die doet dat nu heel goed, dat die hun inlogs aan andere sites verlenen. Mm-hmm. Dat die identity check, dat je die via Facebook gewoon op een andere website kan doen. Alleen het lelijke eraan is, vind ik, dat Facebook dus exact weet hoe lang ik op die website zit rond te huppelen, zeg maar. Mm-hmm. En zo'n ID, browser ID, die vanuit mijn browser gecontroleerd, zeg maar, gebruikt wordt, vind ik dan veel prettiger. Het is alleen natuurlijk, je gaat via heel even via Facebook of Google of zo'n soort, identity provider zal ik dan maar zeggen. Daar ga je via zo'n inlog ga je naar binnen. Daarna wordt er geen feedback meer in basis gegeven naar de site, tenzij de site dat zelf doet. Via een OAuth commando of zo. Wat Facebook, wat echt volgens mij een van de meest briljante zetten van in ieder geval dit jaar is van Facebook, is dat ze hun eigen commenting systeem hebben gedelegeerd naar weblogs. Dus bijvoorbeeld als ik een website heb en ik wil een commenting systeem, maar niet dat mensen weer een eigen account bij mij moeten aanmaken, dan mag ik Facebook commenting gebruiken, zeg maar. Mm-hmm. Maar Facebook weet dan natuurlijk precies wat ik zeg, wanneer ik in dat geval wel, ja. Zeg. En dat is ook met andere dingen zo. Dus ja, ik vind dat toch wel, het is echt heel briljant van Facebook, echt op de lange strategische lijn. Maar ik wil geen Facebook. En als er maar genoeg apps en websites zijn die dat gaan gebruiken en ik eigenlijk er niet meer omheen kan, dan zul ik dus Facebook moeten gaan gebruiken. Ja, maar ik denk dat er genoeg mensen zijn met diezelfde concerns en dat er dus toch altijd wel een soort ID-systeem zal komen, zoals inderdaad browser ID, maar dan mogelijk nog geavanceerder. Verwacht ik. Ja, dan, Ik denk nog steeds dat die ID een soort heel lang random nummer moet zijn waar helemaal niks aan te zien is. Dus dat wat jij zegt, dat je dan bepaalde zaken kan doorgeven steeds, zodat je het niet opnieuw hoeft te doen, dat het dan jammer is. Maar dat je ID zo beschermd moet worden dat je dat dan maar steeds opnieuw moet doen. Maar soms wil je het wel. Want net zoals bijvoorbeeld met Google Plus. Het is natuurlijk wel een heel groot gebruiksgemak dat als ik op mijn telefoon een Google Plus app heb en dan een foto maak en die via Google Plus gelijk kan uploaden naar Picasa, maar dat ik, als ik dat wil, ook die foto gelijk post in mijn Google Plus wall, zeg maar. Die integratie van identiteiten kan ook heel veel opleveren natuurlijk, en dat is waar het succesvol op wordt. Mm-hmm. Dus totally random. Dat is leuk als je naar poker.com gaat en Japjum. Mm-hmm. Maar ja, dan hebben we het eigenlijk over een geheim identiteit en een gebruiksidentiteit. Ja. Dat je die zou willen splitsen. Ja, misschien moet je er een layer bovenop leggen. Want het is natuurlijk niet onmogelijk om op zo'n geheime identiteit een nog een tweede layer aan te leggen. Die je dan met een vinkje mag meegeven of niet. Of zo. Ja. Maar dat zou je dus. Maar hebben we allemaal al niet een geheime identiteit? Nou ja, erg geheim is die niet. Nee, maar ik heb bijvoorbeeld op Facebook een identiteit die erg onduidelijk is. Ja. Uh-huh. Dus ik heb een Facebook-account. Vroeger had ik een Luxala, dat had iemand anders voor me erop gezet, waar ik hem niet meer bij kon. Dat vond ik vreselijk irritant. Dus iemand anders had op naam van Luxala en met mijn foto erbij een account gemaakt. En, huh? Ja, echt. En dat heeft me ontzettend veel moeite gekost om dat eraf te krijgen. Want ik wist dat wachtwoord niet. Ja. En het was mijn foto. Dus ik heb echt met mensen van Facebook. Ja, maar daar ben je toch? Ik zei, ja, maar kan er niet bij. En ik ben Luxala. En toen hebben ze me uiteindelijk weggehaald. En dat is heel irritant. Je kunt dus heel makkelijk op naam van een ander een Facebook-account maken. Dat wisten jullie niet. Ja, ja, tuurlijk. Dat kan heel makkelijk. Alleen de praktische relevantie daarvan. Van hoe nuttig is het om voor iemand anders... Daar stonden gewoon dingen op die niet klopten, op een hele slimme manier, met een foto van mij. Mm. Begrijp je? Dus het was gewoon, je zou dat elektronische laster kunnen noemen. Ja, smakelijk. Maar je kan dus morgen een Facebook-account maken van Rutte of zo, ja. En daar foto's van blote meiden op zetten, of hoe dan ook. Of, ja? Maar dat kan nu toch ook, dan blijft toch bij Google Plus, Bart. Dat kan toch gewoon ook nu op Google Plus. Ik kan toch nu ook een Luxala aanmaken. Ja, dat kun je ook doen. Dus, en daar kan je is nog steeds bij op Google Plus natuurlijk niks aanmaken op dit moment. Het enige wat je kunt doen is, je wordt uitgenodigd. Ja, goed, je kunt inderdaad elke willekeurige naam invullen in je profiel. Maar ja. Je kunt natuurlijk alleen. Ik kan een Google account hebben. Ik kan toch gewoon, op dit moment kan ik toch sala.luc@gmail.com aanmaken. Ja, goed, en ik kan daar toch een uitnodiging heen sturen. Waar ook, in welke dienst ter wereld ook, een account aanmaken. Mm-hmm. Dan vindt nooit verificatie plaats wie jij bent. Nee. Je kunt elke willekeurige naam gebruiken. Nee, dat vind ik ook zo raar. Als je op internet een creditcard, een virtuele creditcard wil aanmaken. Dus dat je niet echt een kaart krijgt, maar wel een nummer en zo. Dan willen ze dat je ofwel je identiteitsbewijs een kopietje opstuurt, of dat ze even met je bellen, of weet ik veel wat, dat je een bankafschrift laat zien. Maar met alle andere identiteiten die je aanmaakt, die ook even zwaar kunnen wegen als een creditcard als het ware, is dat niet het geval. Dus volgens mij is dat waar Luc het een beetje over heeft. Ja, dat is ook een zorgelijk iets op zich in sommige gevallen. En ook dat inderdaad dan die identities heel makkelijk kunnen worden te stelen zijn ook nog. En niet meer terug te pakken zoals Luc heeft. Omdat, dus niet te bewijzen dat Luc is of zo. Omdat er helemaal geen gangbare weg is. En kijk, als Luc natuurlijk zijn paspoort moet opsturen om zijn Facebook-account terug te claimen. En dan is het natuurlijk binnen 3 dagen afgehandeld, zo'n issue. Maar omdat dat soort dingen niet in het protocol zitten, wordt het gewoon lastig. Ja, probeer Facebook Nederland maar eens telefonisch te bereiken. En ik bedoel, ik ben hoofdredacteur van een blad, dus ik heb het op mijn website gezet. En ik heb er een artikeltje over geschreven. En toen gingen ze wel wat doen, ja. Ik vond het wel erg lastig als je dat dan zo doet. Want ik heb ook gezegd, dit is een manier waarop je mensen kunt blackmailen. Ja? Mm. Nou, ja, ik maak even een Facebook Plus account aan van Martin Broers. En ik zet er wat blote meiden op. Of, Mm-hmm. En dan, ja, dat kost je zoveel, joh. Of verraad ik nu de grote truc waarom ik nu weer een... Hè? Nee, nou, maar het is toch... ik heb daar nog niet over nagedacht. Maar dat is een manier om mensen te chanteren. In feite heb ik hetzelfde meegemaakt met Wikipedia. Waar mensen rare dingen over mij erop gingen zetten. Die niet klopten. En daar heb ik echt oorlog moeten voeren. Ja, echt brieven van notarissen en dat soort van advocaten moeten sturen. En dat kun je nog steeds zien als je bij mij kijkt hoe die discussie daar geweest is. Van mensen die dus daar de meest rare dingen over mij beweerden. Of alles er gewoon afhaalden. Ja. Ik denk ook dat er nog steeds wel een interessante scheiding zou kunnen ontstaan binnen een aantal jaar op het internet. Dat we... het internet is aan de ene kant een soort van anarchistische vrijplaats om alles te mogen en kunnen doen wat je wil doen, zolang het binnen de wettelijke beperkingen blijft van jouw eigen land. Of de land waar je server staat, voor dat, wat dat betreft. Maar aan de andere kant willen we ook een soort van trusted net, waarin we met onze identiteit en met vertrouwen kunnen interacteren, zeg maar. Dus bijvoorbeeld... Je hebt het nu toch niet over een private cloud? Nee. Nee. Windows verzint dit 5 jaar geleden en over 25 doen ze het. Maar dit was even een sidesprong naar de nieuwe feature van Windows Server 2008. Ja, precies. Ongelooflijk. Nee, wat ik bedoel is dat ik zou willen dat ik een identiteit zou hebben... waar ik bijvoorbeeld inderdaad gewoon even ergens mijn paspoort moet laten zien van ik ben Salih Kilic. En dat als ik wil internetbankieren, dat ik die beschermde identiteit heb. En dat ik dus alleen op dat beschermde web met mijn eigen bank kan werken, zeg maar. Mm-hmm. En dat als ik ergens een applicatie wil bouwen waar het me eigenlijk niet heel veel uitmaakt wie eraan meedoet. Als er maar zoveel mogelijk mensen aan meedoen. En het hoeft ook niet, het mag ook anoniem bijvoorbeeld. Dan zou ik zeg maar die vrijplaats willen opzoeken van internet waar alles kan. En iedereen zonder zichzelf per se kenbaar te hoeven maken eraan mee kan doen. En ik denk dat dat nog wel een behoefte is waar op een gegeven moment iets in aangeboden gaat worden. Dat je echt een heel erg vertrouwde identiteit krijgt waar je dingen mee kan doen. En dat dat ook heel transparant is. Dus dat als ik... dus op Google Plus als fotograaf mijzelf wil profileren. Dat iedereen weet, dat is echt Salih Kilic en hij is echt fotograaf. Want als die daarover liegt en iemand zegt er iets van, is die de Sjaak. Mm-hmm. Maar goed, ook dat kan gefaked worden. Ik hoor nu even echo's. Waar komen die vandaan? Dat ben je zelf. Maar hoezo dat kan gefaked worden? Nou, je kan natuurlijk, als je dit soort identities wil faken, kan je natuurlijk altijd met een groep mensen zeggen dat jij timmerman bent. En als dan maar genoeg andere mensen zeggen, ja, hij is inderdaad timmerman, dan lijkt het net alsof jouw identity is dat je timmerman bent. Maar ik bedoel, dat hoeft dan nog steeds niet waar te zijn, toch? Ik denk dat er inderdaad, wat Martin zegt, heel veel behoefte aan is, dat was niet Martin die dat zei, maar aan een geverifieerde account, maar ja, dan nog heb je het probleem dat je nooit de andere partij kunt zien. Dus je weet niet of er wordt gebruik gemaakt van gestolen gebruikersaccount. Nee, er zou toch wel gewoon een instantie kunnen zijn die je vertrouwt? Ja, exact. Ik gewoon Visa of zo, dat ik gewoon zeg, nou, Visa geeft een nummer uit. En dat nummer is door Visa gegarandeerd dat een vertrouwde persoon is en dat Salih is. Ja, maar nog steeds kan iemand dat account dan misbruiken. Stelen of... Dat is met je creditcard ook. Je moet dan natuurlijk bij de Visa gaan melden, mijn account is gestolen. Je moet dan wel zelf als persoon die zo'n account heeft, moet natuurlijk ook waarde hechten aan zo'n... Ja, precies. Er zijn ook wel eens mensen die hun Sofie-nummer op die manier kwijt zijn geraakt, hoor. Dat, ik weet toevallig dat familieleden dat een uitzendbureau, dat er uitzendbureautjes waren die... waar je dan inschreef, waar je dan eventjes ging werken. En dan ging een illegale Turk in de 90e jaren gewoon even 7 jaar op jouw Sofie-nummer werken. Mm-hmm. Daar merkte je nooit iets van. Maar die kon dan ineens legaal werken, terwijl die er nog niet was. Ik weet dat, volgens mij is mijn vader dat een keer overkomen, echt in de negentiger jaren of zo, of eerder nog zelfs. Nou ja, goed, luister, er zijn tientallen films gemaakt al ondertussen over mensen die hun identiteit kwijtraken. Ieder systeem heeft een gaatje, je kunt altijd via de achterdeur wat proberen. Het is tamelijk gevaarlijk. Ik heb er persoonlijk last van gehad. Ik hoor van andere mensen dat ze persoonlijk last van hadden. Het heeft me niet veel geld gekost, maar veel moeite. Ik denk dat dit een probleem is en dat er eigenlijk een super identificatiesysteem zou moeten komen. En of dat nou voor Visa is, dat lijkt me heel gevaarlijk. Of voor de nationale overheid. Maar er moet een super identificatiesysteem komen. Nou, en dat is waarom mensen roepen van, nou, dan willen we je iris of je vingerafdrukken of weet ik veel wat, je DNA, maar even op je... Op je kaartje hebben of wat dan ook. En waarom beginnen we niet aan een chip? Om dit soort problemen te voorkomen. De ellende is dat je dan ook een heleboel onvrijheid daarmee binnenhaalt. Hè? Dat is veiliger, maar ook veel meer onvrij. Want dat betekent dat je in een winkelcentrum loopt en je loopt langs een of ander apparaatje. En dat word je ook gescand. Dus vrijheid en veiligheid zitten hier wel, ik wil niet zeggen, komen een beetje in botsing met elkaar. Nou ja, het idee dat je bijvoorbeeld, want we hebben het eigenlijk al, een DigiD, hè? We hebben allemaal een DigiD. Als we die zouden kunnen gebruiken om op Google Plus en Facebook in te loggen, zouden we ons daar toch wel hoogst ongemakkelijk bij voelen, denk ik. Ja, want dat betekent dat ze, enzovoort, enzovoort. Oké, okay. Jongens, is er nog ander nieuws dan veiligheid? PayPal heeft een nieuwe manier van betalen via Near Field Communications geïntroduceerd. Die vrij echt simpel als Guus is. Je hebt dus twee mobiele telefoons. En de ene die zegt via een schermpje van ik wil geld hebben of ik wil geld versturen. En die twee mensen houden mobiele telefoons bij elkaar. En dan krijgt die andere te zien van ik wil betalen of ik wil ontvangen. Hij moet zijn pincode invoeren. En plop, het geld is van de ene PayPal-account naar de andere PayPal-account overgeplopt. En dat maakt het natuurlijk voor kleine handelaren, marktlui, ze hoeven alleen een telefoon te hebben. En ze kunnen betalingen accepteren via PayPal. Ik vind het redelijk. We gaan binnenkort de zwervers in de straat zien met een smartphone. Je zou er raad van uitgaan, want het is zo simpel als Guus natuurlijk om op deze manier geld over te poorten. En het maakt vooral de introductie van dit systeem heel erg snel. Omdat de gewone handelaren op de markt niet dure pinautomaten, allerlei dingen kunnen ze gewoon in één keer afschaffen als dit zijn doorgang zou zetten. En ja, mainstream zou worden, zou dat echt heel eenvoudig zijn. En omdat je op de tweede apparaat een pincode moet invullen en je toch allebei bij elkaar bent met je twee mobiele telefoons, is er niet zo heel veel mee te frauderen, zal ik maar zeggen. Want zelfs als je al die Near Field Communication chips kopieert, waarvan ik dan in sommige andere concepten zie dat echt een probleem is. Dat als je een Near Field Communication chip 1-op-1 kopieert, dan dat je bij iemand anders die betalingen kan gaan doen. Wordt redelijk goed afgeschermd via dit systeem, dacht ik. Ik zie even het lek namelijk zelf niet, dus het ziet er goed uit. Als je inderdaad de officiële software gebruikt, is er inderdaad geen lek. Maar als jij de hard en de software kraakt en de aanpast, mm-hmm. Dan kun je dus naar zo'n marktkoopman gaan. Je koopt een ons lenteuitjes. En vervolgens trekken ze een hele portemonnee leeg. Zijn hele dag opbrengen. Ja. Dat zijn ook scenario's die ik zie. Ja. Dat je... Luister, even een bruggetje naar Apple. Want Apple zou in de iPhone 5 die NFC-functionaliteit hebben ingebouwd. Dat schijnt niet te gebeuren. Maar wat ik interessanter vind, is dat er deze week door IDC is gezegd dat de iPad minder verkocht is als verwacht in het eerste kwartaal. Hebben jullie dat ook gelezen? Ik heb het niet gezien. Ik zag wel dat. Ik vond het wel een belangrijk bericht. Er is dus. Er worden drie redenen gegeven waarom Apple dus minder heeft afgezet dan ze verwacht hadden. De eerste is dat ze te weinig schermpjes hadden. En dat hebben we al eerder gehoord, omdat andere leveranciers geen schermpjes kunnen krijgen. Ja, Samsung had er ook last van. Ja, de tweede was dat. De consument eigenlijk niet wilde. Ja. En de derde was overigens dat ze bij de introductie wel de iPad 2 heel zwaar hebben ingezet, maar dat die niet leverbaar was. En dat daardoor mensen, en met name in Nederland ook, naar de winkel gingen en geen iPad 2 konden kopen. En dus maar ook geen iPad 1 hebben gekocht. Maar de totale omzet in iPads is dus in het eerste kwartaal teruggevallen ten opzichte van het kerstseizoen. Dus ze zeiden, nou, dat is op zich normaal, maar het viel toch tegen. En ik vond dat van een club als IDC een opvallend bericht dat ze zeiden, de omzet valt tegen van de iPad. En dat zou wel eens kunnen zijn omdat de consument het gewoon nu wel gezien heeft. Mogelijk. Het aanbod wordt natuurlijk ook groter. Dus er zitten natuurlijk mensen te wachten op Android tablets. Ik zie overal berichten dat Amazon in oktober uitkomt met een heel nieuw tabletachtig ding. Het kan zijn dat vooral in Amerika natuurlijk mensen denken, laat ik op Amazon wachten, want ze zijn misschien meer Amazon-fan dan Apple-fan. Ik denk dat vooral de diversiteit die op dit moment optreedt, dat toch mensen gaan kiezen. En dan kies je natuurlijk minder snel. Vroeger was er eigenlijk alleen de iPad, vorig jaar. En nu komt de keuze. Ik denk dat dat de voornaamste reden is dat alles langzaam, dat de iPad minder verkocht gaat worden. Windows heb ik net gelezen, want we hadden net heel even een Windows Server 8 enzovoort hadden we het heel even over. Maar Microsoft heeft beweerd dat alles binnenkort één ding wordt bij Microsoft. Dus dat je eigenlijk gewoon, Windows is eigenlijk eindig, zal ik maar zeggen. Het wordt binnenkort, is Windows en op de telefoon en op de PC en in de televisie. Overal is hetzelfde ding aanwezig. Ik weet alleen niet of we het dan nog Windows moeten noemen. Ja, is dat niet een beetje hetzelfde idee als van Linux de kernels of zo? Dat je zeg maar de essentiële OS-kern hanteert en dat daar allemaal lagen omheen gebouwd worden? Het zou kunnen. Maar ik kreeg meer de indruk dat het op een hoog niveau al gewoon één concept is. Dus dat ik kreeg van het verhaal wat Microsoft nu de wereld inslingert, het idee dat ze echt één grote iets willen maken wat overal op toepasbaar is. Dus niet dat je inderdaad een basiskernel koopt en daar dan een tv op koopt of een mobile app of een Windows app. Dat zou natuurlijk kunnen, dat je eigenlijk de BIOS van je computer verplaatst naar Microsoft. Ja, ik verwacht dat niet. Vorige week was ook al in beta geïntroduceerd, wat op zich interessant is voor het zakelijk circuit, een thin client van Microsoft. Best interessant, want er komt dus nu een thin client van Microsoft uit die niet op Windows CE of zo gebaseerd is, maar echt gewoon een los product is. Ik weet nog niet hoe die in de markt komt, of alleen OEM-distributeurs dat op hun hardware mogen zetten. Maar als je natuurlijk één centrale cloud, Windows virtuele 2008 of server 8 server hebt waar iedereen op inlogt, Met virtuele desktops en weet ik veel wat, en je hebt alleen maar thin clients in je bedrijf, dan dat zou best wel eens de toekomst kunnen zijn, toch? Het is wel een beetje Terminal Server 1970. Maar het lijkt op dit moment alsof het toch langzaam de trend is naar dat model, zal ik maar zeggen. Zeker omdat Microsoft dus vorige week heeft aangekondigd met dat thin client licentie te komen. Ja, ik weet niet of we nu een beetje afdwalen van het onderwerp. Maar ik vind het interessant dat Microsoft op dit punt al dit soort dingen aan het doen is. En ze waren sowieso deze week natuurlijk heel erg in het nieuws. Ze hebben gezegd van Windows XP is nog 1000 dagen support. Duizend dagen support op Windows XP. Dus mensen, blinde paniek. Blinde paniek. Nog 3 jaar. Oké, klinkt toch goed. Ik vind dat echt nog wel heel veel hoor. Als je over 3 jaar nog steeds XP nodig hebt, dan weet ik het ook niet meer. Ja. Ik denk ook dat het gewoon inderdaad met de hardwarevernieuwingen en zo. Wat moet je dit jaar nou nog? Je gaat toch niet nu een licentie Windows XP opnieuw installeren op nieuwe hardware? Dat is denk ik ook gewoon al, omdat we dat doen, computerbedrijven in Nederland al niet meer. Dat Windows 7 Professional natuurlijk de virtual PC heeft. En dat is wel een XP-omgeving. Ja, nee, maar ik bedoel, ik heb nu ook Windows 7. En ik had daarvoor altijd Ubuntu of XP. En eerlijk gezegd, ik heb nu niet het idee dat ik dingen op Windows 7 niet kan die ik op XP wel kon. Alleen veel trager. Nee, ook niet echt. Nee, want je koopt natuurlijk een quad-core of weet ik veel wat voor core. Je hebt een snellere computer. Hier zit het. Dat gaat wel goed. Ja, maar dat is natuurlijk algemeen de trend natuurlijk. Dat je gewoon, je koopt ook nieuwe hardware eens in de 3 jaar. Dus dat is het voordeel van Microsoft. Dat iedereen natuurlijk niet Windows 7 op een Pentium 4 3 gigahertz of zo gaat installeren van 6 jaar geleden. Solid state disk installeert, start het net zo snel op. Ja, hallo. Ja, dat heet vooruitgang, Bart. Ja. Spotify, mag ik daar nog... Want ik ben natuurlijk altijd al een fan van Spotify. Ja. Het is geïntroduceerd in Amerika, eindelijk. Dus kijken wat dat doet voor het overlevingskant van Spotify. Het was het ding af en toe natuurlijk aan een zijde draadje. Omdat de inkomsten minder waren dan de licentiekosten die er aan de andere kant uitgingen. Investeerders moeten dan natuurlijk wel overeind blijven staan. Maar op dit moment, introductie in de US op uitnodigingbasis. Waarom dat is, weet ik niet. Je kan dus niet in Amerika zeggen van ik wil nu... Heel erg trendy. Ja, nou, ik weet niet of dat wel heel verstandig is, maar... Nou, dat is tijdelijk. Maar zonder meer waar, het is een hele grote markt. Dus als ze daar een hoop meer klanten mee krijgen. Ik weet niet of ze extra licenties hebben aan moeten schaffen om het ook in Amerika te kunnen gebruiken. Ja, ze hebben deals moeten maken natuurlijk met de copyright figuren in Amerika. Maar er is ook nog iets anders. De vorige keer... Amazon heeft zeg maar wel een van de bruutste datacentra in de wereld, denk ik. Samen met Google en Facebook. Ik denk dat als je naar de datacentra van Amazon kijkt, dan is dat wel indrukwekkend. Toen Lady Gaga een liedje of zo, kon je gratis of heel goedkoop, kon je die kopen via Amazon. Toen is Amazon gewoon op zijn gat gegaan. Mm-hmm. Gewoon puur om het feit dat ene liedje of heel goedkoop of gratis was. Ik denk dat als Spotify nu gewoon full beschikbaar online gaat, dat ze binnen 3 uur al gewoon op zwart gaan. En dat het ze veel dierbaarder is dat een paar mensen er gebruik van maken en daarover gaan babbelen. En dat er dadelijk heel veel mensen gaan kopen. Dan dat ze op zwart gaan. Nou ja, een deel van Spotify's model is natuurlijk dat het een soort share systeem is. Wat dus ook net als Skype data doorstuurt van users. Dus het is niet zo dat het, als het aantal users omhoog gaat, dat er dat binnen Spotify's netwerk, dat het dan helemaal fout gaat met dat alle data uit één servertje uit Zweden moet komen of zo. Nee, maar ook bij peer-to-peer is het zo, er is een soort van lijn die je moet volgen. Want bijvoorbeeld als je met 10 mensen begint die dat liedje hebben, en er willen 100 mensen gaan downloaden. Tegen de tijd dat er 1000 mensen willen downloaden en dat er nog maar 30 mensen zijn die het uiteindelijk gedownload hebben, dan krijg je een gigantische overspanning van het netwerk. Je moet eerst een redelijk goede basis hebben, zelfs bij peer-to-peer, van mensen die dat sharen, voordat je in één keer groot kan. Mm-hmm. Daarmee bezig zijn. Maar denk je dat ze niet ook datacenter in Amerika gevuld hebben met alle muziek? Nou ja, dat kost ze heel veel geld. Terwijl als ze nu gewoon rustig aan doen, dan doen ze het goed qua marketing, waar we het net over hadden. En dan kost het ze nog geen drol. Oké, dus jij vindt het een goede manier van uitrollen? Nou, het is een veilige manier, denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat als je ervoor zorgt dat eerst een aantal mensen heel veel liedjes hebben en dat je dan zeg maar eerst mondjesmaat mensen toelaat, dat je op een gegeven moment, als je een soort van tipping point raakt, dat je dan gewoon kan zeggen, nou, kom maar jongens. En dan gaat het heel hard natuurlijk. Ja, goed, de manier waarop Spotify werkt is natuurlijk met een buffer eigenlijk. Dus je hebt nooit, die liedjes zijn altijd vluchtig in het Spotify-model. Je blijft ze niet eeuwig op je harddisk houden of zo. Het is eigenlijk werkt allemaal met de gigantische buffertechniek. Mm-hmm. Dus ja, de uitrol kan wat op die techniek gebaseerd volgens mij redelijk snel plaatsvinden. Omdat het niet zo is dat je gewoon je legt wel een library aan van gedownloade audiobrokjes. Maar die is ook beperkt. Dus ja, maar ik denk als je vanuit Spotify kijkt en dat zij nu een soort van cloud maken aan gefragmenteerde bestandsdelen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, ik heb een liedje van Lady Gaga gekocht. Nou, dan gaat er een stuk naar mij, dat wordt gebufferd. Maar er zijn ook misschien wat langdurigere stukken en die worden verdeeld over allerlei mensen, zodat we niet ieder het hele liedje hebben. Nou, als je die cloud een bepaald volume geeft, een bepaalde grootte en zegt van, nou, als cloud een volume heeft van 2 miljoen, weet ik veel, dan is het rendabel, zeg maar, om het open te gooien. En tot die tijd, dan voegen we gewoon langzaam mensen toe op basis van uitnodiging. Kan. Ik denk dat het echt heel erg over volume gaat. Oké. Hadden we nog meer te melden? Cloud.com is verkocht voor $200 miljoen. Had ik net per ongeluk niet geregistreerd. Shit. Microsoft gaat 200 miljoen, wie heeft dat gekocht? Citrix. Jesus Christ. Ja, iemand is daar dus heel slim mee bezig geweest, ja. Je hebt natuurlijk voor €6 gekocht. Ja, sure. Dat noem je investeren, ja. Microsoft gaat 75 winkels in Amerika openen. Zeg, zou het woord shit.nl al... ja? Proberen dus. Even proberen. Alles. Je moet gewoon op het volgende woord komen. Ja. Of een woord gewoon maken. Hè? En promoten. Ja. Lady Gaga. Nee, we gaan toch maar de podcast afsluiten. Want het wordt langzaamaan een beetje... Nieuws van niks. Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. Feedback is te geven op broers@martinik.com en op itbende.nl. Er zijn nog steeds Google Plus accounts uit te delen voor het geval je wil meedoen. Dat wou ik net zeggen. Zullen we gewoon 3 Google Plus accounts verloten onder de luisteraars? Nou, we hebben al een paar luisteraars, heb ik al uitnodigingen gestuurd. Want we hadden al eerder genoemd dat wij ze beschikbaar hadden. Okay. Dus dat komt goed. Maar mochten mensen dus Google Plus accounts willen hebben, dan moeten ze even hun e-mailadres direct messagen naar Twitter. Of ze moeten dat mailen. We doen niks met je gegevens hoor. We doen er helemaal niks mee. Wij registreren niets. Goed. Tot volgende week. Doei. Okay, tot een week.